leiding. Vrouwelijke kadetten worden niet voor vol aangezien, maar gelden als prooi, slet of matras. De KMA zegt te werken aan een plan. Ruim 5,7 miljoen mensen hebben het Nederlands elftal gisteravond op het EK zien verliezen van Tsjechië. Na de wedstrijd zei Frank de Boer dat hij de komende weken gaat nadenken of hij bondscoach wil blijven. Het weer. Eerst op veel plekken zon. In de loop van de dag buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 25 tot 29 graden. Alleen in het zuidwesten is het wat koeler. De ANWB verkeersinformatie. Alleen vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Daar zijn wegwerkzaamheden gaande aan de Zuurhofbrug. Hou daar rekening met extra reistijd, welgeteld 5 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen. Vrouwelijke studenten voelen zich dus onveilig op de Koninklijke Militaire Academie in Breda als gevolg van een macho-cultuur, grensoverschrijdend gedrag en sociaal onveilige situaties. Dat meldt het NRC vandaag op basis van een afstudeerscriptie van een kadet. Spraakmaker vanochtend is Loezewies van der Laan. Goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van Transparency International Nederland. Ja, dit raakt ook wel een beetje aan uw vakgebied, hè? Op dit moment zou je kunnen zeggen, ja. Toch? Over integriteit en veiligheid op de werkvloer. Nieuws komt op dezelfde dag dat het College voor de Rechten van de Mens meldt dat veel mensen seksuele intimidatie op de werkvloer niet melden. Dat is toch even schrikken weer dan, hè? Ja, het is heel goed dat die berichten naar buiten komen. Want het hebben van een veilige meldcultuur is niet alleen belangrijk om MeToo-affaires tegen te gaan. Het is ook heel erg belangrijk dat andere misstanden naar boven kunnen komen. Want als je niet durft te melden dat je baas vervelende opmerkingen maakt, durf je misschien ook niet te melden dat er gefraudeerd wordt, dat wapens onveilig zijn, ja. Andere zaken. En zeker bij Defensie, daar is dit nog wat op het spel. Maar dit speelt natuurlijk in alle verschillende kanten van de samenleving. Er moet een veilige meldcultuur zijn. Je moet je prettig kunnen voelen op je werk. En ik vind het heel belangrijk dat deze zaken naar buiten komen. Maar de grote vraag is, wat gaan we eraan doen? Ja, precies. Want je kunt wel een veilige meldcultuur hebben, maar als er vervolgens niks mee gebeurt met die meldingen. Klopt. Ja, dan schiet het nog niet op. Kijk, wij zijn natuurlijk al heel lang bezig met klokkenluidersbescherming. En daar komt ook heel veel ervaring bij kijken. Maar wat we uiteindelijk willen, is een wereld waarin je eigenlijk geen klokkenluiders meer nodig hebt. Want als je de klok moet gaan luiden, betekent dat je niet gehoord was, dat je niet gezien werd. Dat er niet naar je geluisterd werd, dat de misstand waarschijnlijk werd weggepoetst. Dus in een wereld waar je alles goed kunt melden, waar mensen zich prettig voelen op het werk en waar met die melding echt wat gebeurt, heb je geen klokkenluiders meer nodig. Maar daar zijn we nog lang niet, helaas. Voor het Mediaforum alvast hier Arjan Fortuyn. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Hoe komt dit nieuws tot jou? Het is zoiets wat ook steeds weer terugkomt eigenlijk, hè? Ja, het is net het soort bericht dat je heel veel hoort. Zeker uit van die klassieke, door mannen gedomineerde bolwerken die ook die een hele specifieke taakomschrijving hebben. Nu, je hebt het ook bij de brandweer en bij de politie. En dus bij de verschillende onderdelen van het leger. En dat dus ook al optreedt in het voortraject, op de plek waar de mensen opgeleid worden. Dat is aan de ene kant logisch. Aan de andere kant hoop je als burger toch ook dat er juist in die opleiding, dat daar de omslag al begint. En in die zin is het heel pijnlijk om te lezen. Ja. Ook pijnlijk, maar van geheel andere orde is natuurlijk de uitschakeling van het Nederlands elftal. Ja, we gaan het er toch nog één keer over hebben, met jullie goed vinden. En dan houden we erover op, hoor. Maar we willen luisteraars toch nog even de kans geven vanochtend om hun ei kwijt te kunnen. Het is toch van veel mensen een van de belangrijkste bijzaken in het leven. Hoe bent u wakker geworden op de ochtend na de uitschakeling van Oranje op het Europees kampioenschap voetbal? Met een flinke kater of toch ook wel wat berusting? Kunnen we er ons bij neerleggen? Want viel er met dit Oranje eigenlijk wel echt veel te behalen? Dat is de vraag. De stelling is, er is goed te leven met de uitschakeling van dit Oranje. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Het Nederlands elftal is op het EK blijven steken in de achtste finales. Hij hoopte dat ze hier winnen, maar ja, helaas. Boedapest verloor Oranje met 2-0 van Tsjechië. Niet dat we niet willen, want we willen hartstikke graag. Malen op weg naar een goal. Malen gaat het doen. Donja Malen doet het niet. Ons spel kwam niet van de grond. En hier is De Ligt die verzuimt en dan Hens maakt, noodgedwongen. De Ligt eruit was, ja. Het was over. Maar hier gebeurt het onvermijdelijke, de goal van Holes. Ja, dat is heel moeizaam. Het leek alsof we een beetje moe waren, ik weet niet waarom. Maar daar is de goal van Patrick Schick. En hier mag je aannemen. me valt het doek. Ja, zonde. Gewoon niet goed gespeeld. Dat is waar je moet je schamen. Het is echt ongelooflijk. Het is een ontnuchtering geworden, dit toernooi. Een grote ontnuchtering. Want het is dan niet zo tegenvallend dat je denkt van, hey, moet ik wel bondscoach blijven? Daar gaan we gewoon rustig over nadenken. En wij gaan het er nog even rustig over hebben, over die uitschakeling. Er is goed te leven met de uitschakeling van dit oranje. Louis van der Laan, onze spraakmaker vanochtend, laat net een foto zien. Ja. In zo'n oranje glitterjurkje, toch? Oranje in de tuin. Glitterjurk met mijn rood-wit-blauwe oorbellen. En ja, ik vind het heerlijk als Oranje speelt. Ook de sfeer en de gezelligheid en mooie aanleiding om bij elkaar te komen. Ja. Ik vond het ook zo sneu voor al die mensen die dan eindelijk weer de kroeg in mochten om dat te doen. Ik durfde het nog niet, ik heb mijn tweede prik nog niet binnen. Maar ik zat er helemaal klaar voor en dan ook met de Cheetos en Doritos, allemaal oranje eten doen we dan ook. Maar ja, het is alweer voorbij. Dus je ik trapt vond het ook met open ogen in alle marketing. Ja, en je doet gewoon lekker mee. Totaal. Ja. Het is ook heel goed voor de economie. En dat kunnen we ook maar wel gebruiken nu na deze crisis. Dus ja, ik vond het gewoon ontzettend jammer. En zeker na die rode kaart. Ja. Nou ja, toen ging het natuurlijk, holde het bergafwaarts. Ik zat te appen met een vriendinnetje een Tsjechisch vriendinnetje. En die zei, my whole family thought you were going to win. Ik zei, ja. Ja, dat dacht eigenlijk heel Nederland ook. Dus we worden misschien ook wat overmoedig, maar het was zo jammer. Ja. Zo jammer. Ja, maar is er ook iets van berusting? Of als u dit hoort, denkt u dan toch weer auw? Nee, auw. Ja. Nee, ik wilde echt dat het door zou gaan natuurlijk. En ik gun het ook iedereen. En weet je, de spelers, Nederland. Het is altijd zo fijn en zo gezellig. En ik heb geen verstand van voetbal. Dus ik weet dat die opstelling kennelijk heel controversieel was. En dat er wordt gevraagd of de boer nou moet opstappen. Nou, dat weet ik allemaal niet. Gaat hij rustig over nadenken? Ik vind het gewoon jammer. Ja. Arjen Fortuyn, even als tv-recensent. Het was wel een mooie avond eigenlijk. He, toch? Het was een spectaculaire avond vol drama. Dus in die zin was het heel geslaagd. Mm-hmm. Ik was wel heel blij dat België-Portugal erachteraan kwam. En dat België dat ook won. Waardoor bij mij ook de berusting die noodzakelijk is, maar niet makkelijk te bereiken, mm-hmm. Toch al wat eerder intrad dan ik vreesde. Je kunt er wel mee leven. Inmiddels. Ja, het zal wel moeten. Ja, natuurlijk. En het is ook zo. Dit is geen 1990, toen we het beste elftal ter wereld hadden. Nee, en na drie gelijke spelen en een verliespotje naar huis moesten. Dit team had misschien wel de kwartfinale gehaald. En heel misschien de halve finale. Maar dan was het gewoon afgelopen. Dan hadden we hierna tegen Denemarken gemoeten. En dan op een gegeven moment kom je toch echt de grote jongens tegen. En dan kun je afvragen of dat reëel was geweest. Zo goed was dit elftal niet. Zo goed was de trainer niet. Oké. Dan noteer ik berusting bij jou. Op naar de volgende nieuwe nederlaag. Ik bedoel kans op overwinning. Kees Jansma, goedemorgen. Ik ga naar de beller. Sportpresentator en van 2004 tot en met 2014 perschef van het Nederlands elftal. Is er bij jou al iets van berusting? Of zit je nog steeds in de woede en het verdriet? Nee hoor, dat heb ik eigenlijk bijna nooit. Ik leef mee als een ieder, maar probeer wel te analyseren. Maar het is niet zo dat ik vanochtend met een zak over mijn hoofd de straat ben opgegaan. Ja. Trouwens, dat gold voor meer mensen, want het was druk op de weg. Ja. Dus het leven gaat gewoon verder. Oké, ja. Want buitenlandse media berichten, Nederland drukt weer eens op de zelfvernietigingsknop. Heb jij dat ook zo ervaren? Kijk, ook de journalistiek moet af en toe bij zichzelf benaderen gaan. Want voor het toernooi was het niks. Na drie eenvoudige overwinningen op zwakke tegenstander was het geweldig. Ja. En moesten we de finale halen. En dan roepen we dat we aan de zwakke kant van de EK-indeling zitten. En dan denk ik bij mezelf, hoe zouden die Tsjechen daar tegenaan kijken? Die hebben waarschijnlijk hetzelfde gevoel. Die trainen ook, die bereiden zich ook voor. Die zijn ook hoopvol. Dus we zijn te euforisch, denk ik. Mm-hmm. Ja, en zeker inderdaad, er hoeft maar dit te gebeuren of we worden euforisch inderdaad. Je zegt het zelf al, drie relatief niet hele sterke tegenstanders. Ja. En we zijn alweer meteen in de Hosanna-stemming. En denken we elke keer weer dat we gaan winnen. Waar komt die overschatting toch vandaan, elke keer weer? Ja, hoop. Wat de mevrouw aan tafel net zei, die heeft er wel verstand van. Want die heeft wel gezegd dat we overmoedig worden af en toe. Ja. En dat is gewoon ook zo. En dat is ieder toernooi weer het geval. Wij blijven, met alle respect, want ik heb het al die jaren mee mogen maken en van genoten. Mm-hmm. Ook als perschef en als journalist. Ja. We blijven natuurlijk een klein landje dat af en toe hele goede spelers voortbrengt en af en toe ook niet. En deze spelersgroep is gewoon minder dan in voorgaande jaren. Mm-hmm. Dat is niet verwijtend, dat is gewoon constaterend bedoeld. En ja, dan kun je tegen matige tegenstanders als Tsjechië gewoon tegen een échec aanlopen. Want kijk, die misser van Malen en die rode kaart van De Ligt, daarvoor was het al niet veel, hè? Laat eerlijk zijn, daarvoor was het al gewoon een slechte wedstrijd. Nou, we hebben eigenlijk niet één keer op doel geschoten, behalve dan hè, die ene kans van Malen. Nee, ik zit nu pal voor mijn eigen programma bij VI en ik zie nu de cijfers van onze keeper, Stekelenburg. Die heeft 32,4% begrijp ik van de databank van zijn uittrappen goed laten belanden en de rest allemaal verkeerd. En ja. Dat gold eigenlijk voor de meeste spelers. Ja. De Pai leed ook heel veel balverlies, viel mij op. En Frank de Boer gaat nu even rustig nadenken over de toekomst. Is dat inderdaad te adviseren? Rustig nadenken of moet hij gewoon een conclusie trekken meteen nu? Nou, ik denk dat hij rustig nadenkt en dan een conclusie trekt. Dat lijkt me ook verstandiger. Mm-hmm. We staan allemaal als beul klaar om iemand tot zijn ontslag te dwingen of aan te zetten. Maar ik denk wel dat Frank de Boer moet beseffen dat hij het niet goed gedaan heeft. En dan moet hij daar maar zelf consequenties aan verbinden. Ja. Maar hij heeft het gewoon niet goed gedaan. Dat is jammer, want het is een geweldige speler geweest die bij Ajax 4 kampioen geworden is. Maar daarna is zijn carrière in het slop geraakt, een beetje. Ja. En hij is er niet uitgekomen in dit toernooi. Het is gewoon niet gelukt. Wat heeft hij dit toernooi niet goed gedaan, volgens jou? De communicatie, want we hebben natuurlijk een systeem gehad wat moeilijk uit te leggen is, 5-3-2, waar heel Nederland ook weer een mening over had. Dat heeft hij niet echt duidelijk uitgelegd. Mm-hmm. Dat is jammer, maar vervolgens heeft hij natuurlijk rare keuzes gemaakt, althans opvallende. Zij zijn keuzes en hij traint met die mensen, maar opvallende. Weghorst is niet bij de selectie, daarna Weghorst in de basis, dan een anderhalve wedstrijd Weghorst weg. Ja. Dan komt Malen erin en die blijkbaar in staat tot spelen van 60, 70 minuten. En dat voor een full prof die bij PSV de laatste wedstrijd van het seizoen volledig heeft gespeeld. Ja. Dat zijn allemaal drie tegenstrijdigheden die ik nog niet kan rijmen. Ja. Fronste jij ook de wenkbrauwen bij die wissel met Promes? Gisteren Malen eruit, Promes erin? Ik heb forse wenkbrauwen, dus die heb ik ook fors gefronst. Ja. Niet omdat ik dan, iedereen had datzelfde, niet omdat ik het beter wil weten, maar ik echt dacht van, ik begrijp het niet. Nee. Ik zie de logica er niet van in. En nog steeds niet. Dus wat dat betreft vond ik de uitleg ook ontoereikend. Ja. Goed, hoe begin jij zo meteen je uitzending? Wat is de toon? Mijn toon is zoals altijd milde oude man. Maar ik heb alle jonge mensen omheen die springen. Maar we beginnen met de kranten, de buitenlandse kranten, de Nederlandse kranten. En dan komt het onderwerp overschatting natuurlijk ook te sprake. En overmoedig zijn, want dat zijn we. En de vernietigende kritieken. Kees Jansma, dank je wel voor jouw bijdrage. Sportpresentator en van 2004 tot en met 2014. Dus perschef van het Nederlands voetbalelftal. Ga ik naar Gert Grimius. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft de wedstrijd gisteren in Boedapest gekeken en is daar nog steeds? Wil je niet zo snel mogelijk weg daar nu? Ja, nou, we moeten eerst een vlucht boeken. Want onze reis was gebaseerd op dat naar Baku zouden ze gaan. Ja. Maar ja, helaas. Dus we hebben enkele reis geboekt. Dus we moeten een hele vlucht boeken naar Amsterdam. Even een vlucht boeken, ja. Zijn jullie erg uitgelachen daar, na de wedstrijd, of niet? Nee, dat valt wel mee. Dus we hebben de Tsjechen ook gefeliciteerd met de overwinning natuurlijk. Die zat een letterlijk naast mij. Ja, het is een hele aderlating voor de jongens en voor het Nederlands volk. En, ja. Heel sneu dat we op deze manier met toch slecht voetbal gisteren naar huis zijn gegaan. Ja, ja, want de sfeer was, zat er goed in, zag ik. In ieder geval tot die 1-0 achter dus en die rode kaart. Toen sloeg het om wel, hè? Toen werd het stil. Je zag bedrukte gezichten, ja. ook bij u? Ja. Ja, ook bij mij, bij ons, bij de vrienden waar ik mee ben. Ja, de wissel was natuurlijk wel raar, maar het liep al niet vanaf het begin. Nee. Dus we kwamen echt op alle fronten collectief falen gisteren. Je kunt niet zeggen, hij was niet goed. Nee, het is collectief falen. We zijn natuurlijk met onze bondscoach Frank de Boer. Stekelenburg die was ook niet in beste doen gisteren. Nee. En zo de meer spelers. Ja, het was niet best. Nee. Goed, vluchten naar Nederland of naar Amsterdam. Boeken dan dus. Maar wat is met wat voor gevoel stapt u in het vliegtuig? Is dat er een van ook wel berusting of toch wel grote frustratie? Nou, natuurlijk is er een lichte frustratie, maar ook wel berusting. Je moet wel relativeren als je kwaliteit tekort komt. Mm-hmm. Ja, anders kun je beter gewoon zeggen, welk land doet het is leuk. Geef die beker maar, je moet er wel voor strijden. En dat heb ik gisteren niet gezien. Het voetbal ontbrak, het strijdlust ontbrak een beetje. Ja, er was aan alle fronten kwamen gisteren, zijn wij letterlijk voorbij gelopen met 2-0. Ja, zeker. Jullie hadden dus al gepland om naar Baku te gaan, hè, naar Azerbeidzjan. Ja. Dat was al gepland, maar nog niet geboekt dus, hè, begrijp ik. Nee, we hadden alles gepland. We kijken meestal wat tevoren. We hadden deze reis wel geboekt. Ja. Omdat het toen een low-budgetprijs was. Maar naar Baku hebben we gekeken. Die hadden we geboekt, maar die was gecanceld. En gisteren hebben we gekeken, nou, we hebben een vlucht voor die prijs. Nou, die was behoorlijk aan de hoge kant. Hm. Nou ja, die boek je niet als, als je niet weet dat je verder komt naar de kwartfinale. Dus we hadden alles klaarstaan. We hadden gezegd, is de rust 3-0... Ja, dan gaan we boeken. Want iedereen wil dan boeken. Mm-hmm, ja. Maar dat kan allemaal in de prullenmand. Ja, zeker. En de regenboogvlag, is die nog in beeld geweest of niet? Of had u die niet bij u? Nee, ik heb wel een paar interviews gegeven. Dat heb ik gedaan voor mijn zoon. Dus nogmaals, die heb ik goed onder aandacht gebracht, waar het terecht is. En Hans Hilmer werd hier. Dus daar, die heeft een steentje wel bijgedragen aan de vlag. Dus er is wel een beeld geweest. In die zin gewoon een paar interviews gegeven en een statement gegeven waarom ik erachter sta, die anti-homo-wet, dat hij niet door mag gaan. Dus, precies. Achter die anti-homo-wet. Dat is een beetje gekkig. Ja. Nou, veel succes met het boeken van de terugreis dan. En ik hoop dat u snel weer in Nederland kunt, dat we u kunnen verwelkomen. En dan gaan we weer verder straks we gaan nieuw beginnen in augustus naar september naar Oslo. Ja, voor het heerlijke WK in Qatar, waar we ook zo'n zin in hebben. Ja, toch? Nou, dat is ook al te betalen. Ja. Voorlopig maar even niet over hebben. Ja. Voordat het echt zuur wordt, ga ik ophouden. Meneer Chimius, hartelijk dank. Is goed. Dankjewel. René de Zwart, voetbalfan. Goedemorgen. Een goedemorgen. Hoe heb jij zitten kijken gisteravond? Nou, niet eens met verbazing. Ik had het wel verwacht. Ja? Ja, het is dramatisch. En ik vind, je moet niet alles op de boeren afschuiven. Hij heeft fouten gemaakt, dat is waar. Mm-hmm. Maar er zijn topspelers die laten ons gigantisch in de steek. Vriend Wijnaldum, vriend Depay met een grote mond, alles. Ja, ga het eens een keer laten zien. We hebben in de poolfase in een of andere Mickey Mouse pool gezeten. Ja. Nou, die moet je overleven. Ja, en nu komt het erop aan. Ja, nu vallen we door de mand heen. Ja. Met andere woorden, als je niet van Tsjechië wint, dan houdt het ook wel een beetje op. Ja, precies. Ja. Kijk, het is ook geen. Het is geen slechte ploeg. Hè. Ze spelen het heel slim. Mm-hmm. Maar als je dan roept dat je als Nederland zoveel kwaliteit hebt. En het dan niet lukt, ja jongens, dan hebben we er niks te zoeken. En natuurlijk, de boer heeft fouten gemaakt. Ik snapte ook de wissel van Malen niet. Kijk, als het echt zo is dat hij maar een uur kan voetballen, ja, dan houdt het op, dan is het zo. Mm-hmm. Ja. Maar ik vond hem niet eens de beste, ik vond hem de minst slechtste. Maar dat zeg ik, de topspelers waar het op aankomt, Depay, Wijnaldum, in mindere mate Frenkie de Jong, ja, die hebben ons gewoon in de steek gelaten. Ja. Zeker die eerste twee. Het blijft wonderlijk ook, hè, want als je even kijkt waar die jongens allemaal voetballen, je hebt het over Juventus, Barcelona, Paris Saint-Germain, dus binnenkort Wijnaldum. Ik bedoel, het is wel echt de fine fleur van het internationale voetbal. En dan dit. Ja, maar zijn het straks bij die clubs basisspelers of is het een van de 16? Nou ja, al ben je nummer 48, dan ben je nog steeds een groot verdiener en een topspeler. Kijk, een topspeler, die speelt in de basis. Ja. En ik zie Wijnaldum, nou, bij Paris Saint-Germain en Depay bij Barcelona. Ik vind dat geen basisspelers, hoor. Nee. Ik zie dat niet gebeuren. En dit is het niveau van Nederland. Dit is ons niveau. En toen we de pool met 9 punten doorgingen, riep iedereen, oh, we worden Europees kampioen. Dan denk ik, nou, dan heb je een grote plaat voor je knar als je dat denkt. Ja. En dan gisteren zie je het gewoon gebeuren. We zijn gewoon middelmaat. We kunnen ons niet meten met de Europese top. Dat is heel naar. De wens is de vader van de gedachte, meneer De Zwart. Ja, maar ik had dat niet. Maar ja, goed, misschien ben ik daar weer een negatieveling. Maar ik heb het voorspeld, we gaan dit niet redden. Nou, dat was duidelijk zo. Nou, voorspelling uitgekomen. René de Zwart, hartelijk dank. Ja, er wordt trouwens gereageerd op de stelling. We krijgen mails binnen, ook via Twitter en Facebook komen reacties. Willem Vissers, sportjournalist bij de Volkskrant, die ik voor aanvang van dit toernooi al uitgebreid sprak over de kansen van Nederlands elftal. Die kon even niet aan de telefoon komen omdat hij in het vliegtuig zit. Maar hij laat het volgende weten. Ik heb waardeloos voetbal gezien. Ik kan goed leven met verlies, maar niet met de manier waarop. Even Bart Kemperman die belde ons en die zegt, ja, wie het beste voetbalt, die wint. En blijkbaar waren de Tsjechen beter. Ik vind het goed zo. Nu zijn we tenminste sneller van die oranje troep in de winkels af. En Dave Nelissen die appte naar Radio 1. Niet te veel treuren over voetbal, de bakel. Gisteren pakte Nederlander de gele trui en de Tour en wint de Grand Prix van Oostenrijk. Ja, dat is natuurlijk ook wel weer waar. Erik van Gerven, communitylid, en heeft met een analytische blik gekeken gisteren. Goedemorgen. Wat is jouw conclusie? Goedemorgen. Nou, ik ben het met de meeste sprekers eens. Ons Nederlands elftal is zeker niet slechter dan dat van de Denen. Maar wij voetballen niet met de durf en het zelfvertrouwen wat die jongens wel op de mat leggen. Je ziet dat wanneer de tegenstander druk zet, dat er geen enkele speler is die tegenstander probeert te omzeilen en vrije ruimte te creëren, maar meteen terug gaat spelen. Nederland was een kampioen in het terugspelen van de ballen. En ja, dat was gewoon gênant om te zien. En dan hebben we een bondscoach die destijds nog als voetballer zei van ja, dominant voetbal. Mm-hmm. Veel balbezit en weinig kansen weggeven. Maar het dominante voetbal wat uit de Nederlandse school komt, dat is de bal snel laten rolleren, naar voren gericht en kansen creëren en de tegenstander achter je aan laten lopen. En dat hebben we gisteren absoluut niet gezien. Nee. Tenen krommend. En daar heeft dus de bondscoach een rol in. U zegt gênant. In welk opzicht eigenlijk? Waar zit hem dat in? Nou, ik vind dat dus als je als bondscoach, als coach van elke ploeg, maar ook als leidinggevende, moet je vertrouwen uitstralen in je mensen. En dat je zegt van, goh, fouten maken mag, maar doe het, probeer het. En gisteren zag je een elftal wat gewoon bang was om een fout te maken en maar heel snel de bal naar achteren speelde. Iemand als Van Aanholt die de voorhoede moet bedienen, die heb ik nagenoeg alle ballen terug zien spelen. En dan, ja, op die manier win je natuurlijk de wedstrijd niet. Kijk, je kunt dominant zijn in je eigen op je eigen helft, maar goals worden gezet op de helft van de tegenstander. En als je daar niet of nauwelijks komt, ja, dan heb je in zo'n toernooi ook niets te zoeken. Nee. Verliezen is niet leuk, maar met de hoofd naar boven, dan kan iedereen ermee leven. Maar dit was gewoon gênant. Ja. Ik denk dat de meesten blij zijn dat we deze gifbeker nu gisteren leeggedronken hebben. Want ja, het was niet om aan te zien. Gifbekertje. Ja, want dat is dan ook even de vraag misschien wel. Hè? Wat heb je eigenlijk liever? Dat je zeg maar in de blessuretijd tegen Portugal eruit vliegt op een hele vervelende manier? Of op deze overduidelijke, een beetje machteloze wijze? Dit is wel heel erg niksig. Waardoor je misschien de wond wat minder diep is dan is wanneer beetje, je zeg maar geweldig gepresteerd hebt en dan op de een of andere manier faalt. Maar dit is inderdaad, iedereen zegt nu, dit toernooi moeten we maar snel vergeten. Ik denk dat we dit ook heel erg snel gaan vergeten. Ja, het maakt geen het zal geen in die zin ook geen diepe littekens achterlaten. Ook. Nee, dit wordt geen trauma. Nee, meneer Van Gerven. Maar de opmaat naar de wereldkampioenschap, als dit de opmaat moet zijn, dan hebben we daar niks te zoeken. Dan zijn we ook van het probleem af om wel of niet in Qatar te voetballen. Mm-hmm. Want daar komen we überhaupt niet. Ja. Nou, we staan er in de kwalificatie ook niet heel erg supergoed voor, volgens mij. Nee, precies. Dat klopt. Ja. Dat klopt. Goed, vraag is dan wat moet er gebeuren? De boer gaat even rustig nadenken, maar wat u betreft? Ja, nou, geeft die spelers, ja, de boer vind ik, is niet de coach voor dit elftal. Hij zou naar mijn mening moeten vertrekken. En we hebben een andere coach nodig die de voetballers wel in hun kracht zet en ze durft te laten spelen. Hartelijk dank, Erik van Gerven, communitylid. En kijkt dus met een analytische blik naar wat er allemaal gisteren gebeurd is en hoe het dan verder moet. Ga ik tot slot naar Hilde van Malderen, Vlaams voetbaljournalist. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hallo, wij spraken elkaar op 11 juni ook. En toen was de stelling, klopt, Nederland wordt Europees kampioen. dat liep net eventjes anders, vrees ik. Maar wat ook wel aardig was toen, dat we constateerden dat de Belgen Nederland eigenlijk geen enkele kans gaven. Sterker nog, ik geloof 0% van de Belgen, terwijl ik nu een piepje hoor, 0% van de Belgen gaf Nederland überhaupt een kans om te winnen. Dus dat is uitgekomen, kunnen we zeggen. Ja. Wij zijn kenner, hè? Ja. Is dit onze eigen verdiende loon van Nederlandse hoogmoedigheid en arrogantie? Goh, wat mij een beetje stoorde aan jullie team of jij de sfeer, is dat jullie al waren aan het kijken naar, we hebben een goede tabelhelft. Ik vind dat een beetje een teken van zwakte, zo, dat je al begint te denken van we zijn er al. Alsof je slechte tegenstanders of zwakkere tegenstanders nodig hebt om in de finale te geraken. Ik vind dat je moet uitgaan van eigen sterkte. Hè? Ja. En ik hoorde dat juist ook, hè, dat het wat zwak was en niet van eigen sterkte uitgaan. Ja, dat merk ik ook bij jullie mentaliteit. Zo van, ja, oké, die tabel ligt ons. Ja, nee, dat vind ik, als je kampioen wil worden, moet je tegen iedere ploeg, maakt niet uit hoe goed, winnen. Ja. Of dat die dan in de kwart of de halve of de achtste finale komen. Dat moet de mentaliteit zijn van een echte kampioen, vind ik. Ja. Wat ik ook even zat te denken is met een verschil met jullie, met de Belgen. Kijk, als wij tegen Portugal spelen en die Portugezen gaan vervelend doen en die gaan lopen zuigen en treiteren, dan trappen wij met ogen open in die val en dan pakken wij gewoon 3-4 rode kaarten desnoods. De Belgen kunnen dat beter handelen. Hè? Wat is dat? Is dat een mentaliteitsverschil? Hoe zit dat? Ja, ook wel een beetje ervaring, denk ik. Hè? Die mannen spelen al zo lang samen. Die laten zich niet gek maken. En dat vind ik eigenlijk wel geruststellend, want onze match was ook niet goed. Wij konden er ook even goed uitgelegen hebben. Ja. Maar ja, dan zijn we toch dat uitgekookte dat wij vroeger misten, hebben wij nu wel. Ja, precies. En, maar dat is dus blijkbaar een bepaalde rust die de ploeg dan bewaart. Omdat men al heel lang samenspeelt en de ervaring zo groot is. Dat is het verschil dan of zo. Ja, die kennen elkaar zo goed. Ja. We hebben ook niet over tabelhelften gesproken. Dus wij weten Portugal eerst een grote hap direct. Dus we moeten goed zijn. We moeten mentaal sterk zijn. Want wow, daar loopt wel één Ronaldo rond. Hè. Dus ja. Je weet dat hij op ieder moment kan toeslaan. En misschien hebben jullie zich laten slapen door Tsjechië. Want dat is een oostblok. Je weet maar nooit wie er speelt. Hè. Mm-hmm. Bij wijze van spreken, met alle respect uiteraard. Maar ja, ik denk dat wij gediend waren met onze tegenstanders. Ja. Ik denk dat dat ook wel helpt. Ja, goed. Tot slot, moeten wij nou met jullie gaan meejuichen? Of zeg je nou, doe maar liever niet. Beter maar van niet. Nou, ik wil jullie toch verleiden om voor ons te supporteren. Dan wordt het ook toch nog een beetje gezellig, hè? Ja, dat is ook voor jullie en ook voor ons. Want er zijn veel Nederlanders die in België wonen. Dus ja, dat is ook kunnen waar. We samen supporteren, toch? Dan gaan we dat doen. Hilde van Malden, Vlaams voetbaljournalist. Hartelijk dank. Ga ik tot slot naar Dick van der Maat. Goedemorgen. Hoi, Dick van der Maat. Het zal kort zijn. Vanavond en Engeland-Duitsland is een prachtige sportwedstrijd. Ja, die is fijn, hè? Het gaat namelijk om sport. Het gaat niet om we, want ik heb geen moer gedaan om te winnen of te verliezen. Ik vind het gewoon... Ik snap mensen ook niet. Hoe heb je geslapen vannacht? Nou, lekker gewoon. Weet je, het is sport en het is leuk als Nederland wint. En het is jammer als Nederland niet wint. Ja. Maar het gaat om voetbal. En we kunnen nog tot 11 juli van voetbal genieten. Ja. Het gaat namelijk gewoon om wie het goed doet. Ja, misschien kun je dit even aan mijn kinderen uitleggen. Want ik heb met ze gekeken gisteravond en ze waren ontroostbaar. Weet je, probeer het zelf uit te leggen. Ja, dat heb ik geprobeerd, maar daar is geen doorkomen aan. Hoor. Relativeer de handel. Ik bedoel, kom op, het gaat om... Dus ze gaan nou allemaal niet meer naar voetbal kijken. Nou, dan houden ze niet van sport. Ja. Nee, dat is niet gezegd. Ze gaan wel kijken weer. Maar op dat moment goed, zelf... Dan is hou je natuurlijk... van de sport. Hoe oud zijn ze? Ja. Maar wij worden opgefokt ermee met oranje reclames en oranje tompoezen en oranje idioterie. Ja. Het gaat om sport. En sport kan mooi zijn. En de essentie van sport is dat je kan winnen en verliezen. Zo anders is het niet. Nou, het gaat om sport. Het gaat ook gewoon om geld verdienen, hoor. Nee, oké. Okay, als ik dat zou zeggen, dan gaan we een hele andere discussie. Maar daar hebben we het niet over. We hebben het over hoe erg het is dat we nou niet meer in de kroeg naar Nederland kunnen kijken. U ligt daar niet wakker van. Nou goed, nee. er is in ieder geval wat u betreft goed te leven met de uitschakeling van dit oranje. Ja, waarom niet? Niet het gaat mij om de sport. Tot 11 juli geniet ik van voetbal. Ja. Oké. Okay. Nou, wat wordt dan de finale? Waar u zich het meest op verheugt? Ik denk Engeland... Nou, ja. Engeland in ieder geval. Ik weet het niet. Ja, hoe zou ik het weten? Engeland-Italië, oké. Okay. Engeland-Italië. Ja, dat vind ik wel een mooi affiche. Goed, doen we. Ja, gaan we een oranje pizza, dat komt helemaal goed. Een oranje pizza. Dick van der Maat, hartelijk dank voor deze bijdrage. Er is goed te leven met de uitschakeling van dit oranje. Zo, dat is een overtuigend percentage dat het ermee eens is. 91% maar liefst. Dat spreekt boekdelen nu. Als ondernemer staat u voor een keuze. Gaat u voor een Nederlands overnamebod of voor een internationale koper? Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus. Waar ter wereld uw koper zich ook bevindt. Eternus, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/internationaal. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Op collectioneurs.nl verkopen wij kunst en design van Dalí en Brood tot onbekende makers. Het is niet bieden, maar kijken en kopen. Ga naar collectioneurs.nl van en voor verzamelaars. Beste accountant, zoek je een boekhoudplatform dat harder werkt aan het succes van je klanten? Kies dan Yuki. Visma Yuki. Bright Accounting. Loop geen onnodig risico. Lees voor gebruik de essentiële Yuki-informatie. Daarin staat dat je met dit product een hoog risico loopt op blijere klanten, enthousiastere medewerkers en een hoge mate van brightness. 10 uur. NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. Elger van der Wel, media-innovator, is ook binnen voor het Mediaforum. Goedemorgen, Elger. Goedemorgen. Blij dat het voetbal erop zit. Nou, ik heb er zelf niks mee, maar nee. Ik gun het de rest van Nederland die er wel van houdt, wel dat we toch een stuk langer erin hadden gezeten. Oké, nou goed. Gelukkig is er ook berusting, hebben we geleerd het afgelopen half uur. We gaan het zo meteen in het Mediaforum onder andere hebben over The Summer of Love. Want ja, is die nou begonnen of niet? En hoe berichten de media daarover? Nu eerst het NOS-journaal met Gert Kluk. Onder de grootontvangers van coronaloonsteun is weinig animo om de ontvangen overheidssteun terug te betalen. Dat komt naar voren uit een rondgang van de NOS. Booking.com stortte onlangs 65 miljoen euro terug na ophef over de uitbetaling van miljoenenbonussen. Minister Koolmees zei toen te gaan praten met andere grote bedrijven die steun ontvingen, waarbij de gevolgen van de coronacrisis erg meevielen. Minister Hoekstra van Financiën riep bedrijven op de steun terug te betalen als het gewoon goed gaat. De politie onderzoekt of bij een Poolse supermarkt in Beverwijk opnieuw een explosief is achtergelaten. De directe omgeving is afgezet. Ook is er een verdachte aangehouden in de omgeving van de winkel. Buurtbewoners zijn geschrokken. Weer één. Het wordt toch een beetje een onveilig gevoel. Ik woon hier vlakbij, dus niet prettig. Nou, verschrikkelijk. En dat weer in Beverwijk. Nou, je schrik je eigen toch wild. Je zou hier maar net langs fietsen. Begin deze maand werden al 4 verdachten aangehouden vanwege 5 explosies bij Poolse supermarkten. 2 daarvan waren in Beverwijk. Vrouwelijke studenten voelen zich door grensoverschrijdend gedrag en de macho-cultuur onveilig op de KMA, de Koninklijke Militaire Academie in Breda, meldt de NRC. De krant baseert zich op een scriptieonderzoek van een officier in opleiding. De afgelopen 10 jaar heeft 16% van de Nederlanders te maken gehad met seksuele intimidatie op de werkvloer, vrouwen vaker dan mannen. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens na onderzoek. Veel slachtoffers trekken niet aan de bel. Ze denken dat wat zij hebben meegemaakt niet ernstig genoeg was. Bij station Groningen is gisteravond een trein van Arriva ontspoord. De passagiers werden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Waardoor de trein ontspoorde, is nog niet duidelijk. Het Radboud UMC in Nijmegen gaat patiënten voor vrijwel elke operatie eerst een fitheidsprogramma aanbieden. Ze worden bijvoorbeeld geholpen om af te vallen of te stoppen met roken of alcohol drinken. Zo moeten complicaties worden voorkomen en hoeven mensen minder lang in het ziekenhuis te liggen. 2 jaar geleden werd met het programma Fit for Surgery begonnen bij patiënten met darmkanker. Het aantal complicaties na een operatie nam daardoor met 50% af. Ook lagen patiënten gemiddeld 2 dagen korter in het ziekenhuis. Ruim 5,7 miljoen mensen hebben het Nederlands elftal gisteravond op het EK voetbal zien verliezen van Tsjechië. Door de 2-0 zege staat het land nu in de kwartfinale tegen Denemarken. Deze Oranje-fan die in het stadion zat is teleurgesteld. Het is helemaal niks, gewoon 10 keer niks. We gaan niet blij. Vooral Memphis erbij die elke keer een blunders maakt. Wat is er aan de hand, joh? Ze profvoetballers, ze krijgen zoveel betaald. En dan kunnen ze ons niet eens even door de achtste finale inhalen. Na de verloren wedstrijd tegen de Tsjechen zei Frank de Boer dat hij de komende weken gaat nadenken of hij bondscoach wil blijven. Het weer, eerst op veel plaatsen zon. Rond het middaguur trekken de eerste regen- en onweersbuien over de zuidelijke provincies. Later vandaag ook in de rest van het land kans op enkele felle buien, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 24 tot 29 graden. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. 100 jaar activistische kunst in Museum De Fundatie. Van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Nieuw. Dit jaar is de Fundatie Zwolle elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Informatie en reserveren op museumdefundatie.nl. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus. Voor het juiste verkoopmoment. Eternus. Your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Leer deze zomer betere mails, offertes, rapporten en webteksten schrijven. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Volledig online voor €300. Jij vertelt wat je hebt bedacht. Wij vertellen wat je nodig hebt. De Hornbach Adviseur. Voor alle vragen over jouw project. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de media. Het interview met acteur Bilal Wahib, die een paar maanden geleden in opspraak raakte omdat hij op Instagram een minderjarige jongen vroeg om zijn geslachtsdeel te laten zien. Van vrijdag bij Op 1. Iedereen vond er iets van en volgens sommigen had hij daar nooit moeten zitten. Bijvoorbeeld volgens de advocaat van het slachtoffer. En zijn we klaar met corona? En zijn we daarom met z'n allen naar de kroeg gegaan dit weekend? Hoe wordt er bericht over de versoepelingen? Dat bespreken we in het Mediaforum met Elger van der Wel, kenner van online media. Arjen Fortuyn, tv-recensent van NRC en spraakmaker vanochtend is Lucevies van der Laan, directeur van Transparency International Nederland. Maar we beginnen even met wat jullie zelf opviel in de media. Elger, vandaag is een grote dag in Radioland en daar wilde jij graag even bij stilstaan. Hè? Dit is namelijk de dag dat Rob Stenders begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn radiocarrière. Ja, hij begint vandaag bij Radio Veronica. Een zender die al heel lang bestaat, maar in allerlei gedaantes. En al jaren gaat het niet zo lekker bij Veronica. Het is natuurlijk de vierde zender van Talpa Network. Of Talpa RTL, moeten we misschien rustig aan gaan zeggen. Qua luistercijfers ook de vierde zender. En dat wilde eigenlijk nooit echt lukken. En een beetje de laatste poging, volgens mij, van Talpa is nu om Rob Stenders gewoon de hele zender te laten bepalen. Okay. En dat betekent dat hij zijn programma Platenbalans, zou natuurlijk zeer succesvol deed bij Radio 2 daar gaat doen. Maar ook dat hij de hele programmering, het muziekformat, alles heeft mogen bepalen. Dus we krijgen een soort van de hobbyzender van Rob Stenders onder de naam Veronica vanaf vandaag. En is dat iets waar jij je op verheugt of dat je spannend vindt? Nou, ik vind altijd het wel leuk als er dingen gebeuren in de radioland. Want het lijkt natuurlijk allemaal best wel veel op elkaar wat er gebeurt bij de muziekzenders. En dit is wel weer even iets anders. Er komt wat meer, variatie in de muziek. Hij gaat natuurlijk een beetje proberen Radio 2 aan te vallen. Wat natuurlijk de koning is op dit moment als het gaat om de Nederlandse radio. Dus ik denk dat voor Radio 2 wel spannend is dat er iets meer concurrentie komt. En hij gaat bijvoorbeeld ook Danny Vera, zanger, en Ronald Gippert, schrijver, een programma geven. Of dat dan een goed idee is, dat moeten we gaan horen. Dat is om het weekend voor het eerst. Maar het is weer iets anders. En dat vind ik wel lekker, dat er in ieder geval weer wat gebeurt op de radio. Ja, maar denk je ook dat het een, wat dan heet, een game changer is dit? Ik denk, er is al zoveel gebeurd met Veronica dat ik echt afvraag of je opeens boven die, waar staan ze, 3,2% luisteraandeel aankomt. Wel iets misschien, maar het gaat niet opeens dat het in de top 5 van zenders gaat komen, denk ik. Daar is die markt zo lastig voor, maar ik denk wel dat het wel iets gaat doen, in het hele landschap. Iedereen luistert naar, kijkt ernaar, en zeker wat ik zeg, ook bij Radio 2 gaan ze natuurlijk wel kijken wat daar gebeurt. En dat houdt iedereen denk ik al scherp. Worden ze daar misschien toch een beetje nerveus van. Arjen Fortuyn, ben jij een Rob Stenders fan? Ik was een behoorlijke Rob Stenders fan ongeveer tot mijn 20ste. Maar dat is inmiddels een 5 jaar geleden. Dat is nu toch al een jaar of 5, 6 geleden. Dus het wordt wat minder. Ik volg het wat minder goed. Ik moet zeggen dat ik dat idee om Danny Vera en Ronald Gippert gewoon daar een programma te geven. Dat klinkt me in ieder geval spannend en origineel in de oren. Omdat mijn grote probleem met heel veel radiostations, inderdaad, wat je net al zei, die totale inwisselbaarheid. Ja, ja. Louise van der Laan, ook opgegroeid met Rob Stennis. Is het jeugdsentiment voor? Nee, ik ben in het buitenland opgegroeid. Dus ik moest altijd een soort inhaalcursus Nederlandse cultuur en Nederlandse BN'ers volgen. En ik moet zeggen, ik volgde het niet heel erg. Maar ik ben het wel met Elger eens dat pluriformiteit in de media is natuurlijk buitengewoon belangrijk. En dat iedereen gewoon iets heeft waar hij naar kan luisteren. Wat fijn is. En ook andere kritische geluiden. Dat is wel fijn als je dat hebt op de radio. Ja, ja. Arjen, we gaan naar jouw mediamoment. Jij neemt ons mee naar de Tour de France. Meer specifiek naar het afscheid van commentator Michel Wuits. Laten we even luisteren. Goeie 350 meter. Ze gaan hem niet meer terugpakken. En wie zei er ook weer dat hij nog niet echt in orde was? Hier is Mathieu van der Poel. Tot 2 keer geattaqueerd op de muur de Bretagne. En hij maakte deze muur tot zijn berg. Tag van berg. Mathieu van der Poel doet Frankrijk knieren. Leven van der Poel. Leven Poulidor. En wat voor een overwinning. Fantastisch gedaan. Ja, het is natuurlijk altijd leuk om weer even een Belg te horen zeggen dat Van der Poel zo goed is. Hè? Maar Michel Wuits, ik moest heel even achter mijn oren krabben. Wie is dat? Michel Wuits is al 20 jaar de vaste wielercommentator bij grote wedstrijden van de VRT. Samen met oud-ploegleider José de Kouwer. En het is de typische ouderwetse commentator die nu dus met pensioen gestuurd wordt omdat hij 65 is en daar nog helemaal niet aan toe is. Mm-hmm. En het bijzondere van Wuits, wat je hier net ook al een stukje hoorde, maar nog niet eens alles, is dat als hij eenmaal bezig is, zeker als hij in de buurt van de finish komt, dan komt er een soort de dichterlijke ziel over hem, waardoor je een soort mengsel krijgt tussen een ready-made spoken word en jazzmuziek. Zo. Waarbij hij bijvoorbeeld iets eerder bij de finish gisteren, toen demareerde de Italiaan Sonny Colbrelli, en dan vloept er bij Michel Wuits dus uit: hoog Sonny, kijk omhoog Sonny. En je hoorde hem nu tussendoor even zeggen: dag Van Berg. Ja. Dat was eigenlijk het einde van een hele rij dagopsommingen. Dus dat hij zei: dag critici, dag dit, dag dat, dag Van Berg. En dat is je reinste Paul van Ostaaien. Ja. En dat krijg je dus in de hitte van de finish van een toeretappe, krijg je dat allemaal toegeworpen als kijker. En dat is geweldig, dat is echt fantastisch. Ja. En het andere is dat hij tussendoor ook nog wel daadwerkelijk verstand heeft van de wedstrijd. Dus hij is ook het type commentator die zegt van de weg wordt hier wel breder. Maar dat betekent niet dat het gevaar voor valpartijen voorbij is. Want nu gaan ze rare manoeuvres uithalen. En 4 minuten later liggen er weer 28 op het asfalt. Ja. Is hij te vergelijken met, Mart Smeets, hè, hier in Nederland, moest op een gegeven moment ook stoppen vanwege zijn leeftijd. Is dat een beetje een parallel? Er zijn absoluut parallellen. Ik vermoed ook, zeker in persoonlijkheid, zei het dat Mart Smeets had een neiging om de dingen wat groter te maken. En Wuits maakt het iets kleiner, waardoor je het zelf als toeschouwer in gedachten groter kunt maken. Ja. Goed, dit was zijn laatste bijdrage dus dan. Nou, dit is zijn laatste jaar. Ja. Als deze winter het veldritseizoen erop zit, dan moet hij weg. Hoewel je heel goed kunt voorstellen dat een commerciële zender tegen hem zegt: precies, kom lekker bij ons. Ja. Goed, we mogen weer. Dat was de boodschap van dit weekend. De meeste coronamaatregelen liepen ten einde. Waaronder de mondjeskapplicht natuurlijk. Onze minister van Justitie en Veiligheid, Vert Grapperhaus, nam op verzoek van Jair Verweda bij Humberto plechtig afscheid. Kunt u dan misschien nog even een ode aan de mondkap brengen? Misschien. Oké, maar dan een liedje uit mijn jeugd. Ja, heel goed. Oké, dus zeg mondkapje, waar ga je heen? Naar het vuil, naar het vuil. Zeg mondkapje, vind je het niet erg dat ik niet huil? Dat ik niet huil. Dat is uit mijn jeugd. Nou, ik moet zeggen, ijzersterk, ja. Ja, Louise van der Laan, daar denkt u wat anders over, geloof ik. Als ik u zie nee schudden. Ik vind het zo erg. Weet je, dit is een fantastische minister van Justitie. Als het gaat om het tegengaan van ondermijning, over de aanpak van kinderporno en dat soort dingen. Hij heeft al een hele grote blunder als het gaat om zijn huwelijk. Hè, waar hij natuurlijk de coronaregels heeft overtreden. Trouwens met ongeveer alle bekende politici en het Koningshuis bij elkaar. Dus ja, ik weet niet wie hem dit heeft aangepraat dat dit een goed idee was. Of, Maar wat is er mis mee? Behalve dat je in het OV gewoon nog wel een mondkapje op moet, bijvoorbeeld. Ja, dat. En je bent wel de minister van de handhaving. En dat mondkapje, ja, het is een... Ik ga het bijna... Het gaat heel erg in je hoofd zitten, dus misschien was dat de bedoeling. Maar het is wel een serieus iets. En als je dan op een speelse manier mee omgaat... Dan kan dat een positief effect hebben. Maar in dit geval, ja, ik vond het gewoon heel erg jammer. Omdat ik denk... A, het blijft verplicht op sommige plekken. En B, het is ook fijn... Het is ook dat sommige bedrijven zeggen... we vinden het fijn als je het toch nog doet. En er zijn toch mensen die bang zijn. Er zijn mensen die nog niet allemaal gevaccineerd zijn. Er komt een Delta-variant aan. Dus ik vind dat het nog niet het moment is om hier heel luchtig mee om te gaan. Nee. En je krijgt ook wel het idee dat hier is wel degelijk over nagedacht, toch? Dit verzin je niet in een fractie van een seconde, lijkt mij. Nee. Want dat is natuurlijk wel deze CDA-minister, net als Wopke Hoekstra, die ook gezellig ging schaatsen. En de koning die naar Griekenland ging. Ja. En maar er zijn toch dingen waar je over nadenkt, zou je zeggen. Hoe gaat dat dan? Ja, kennelijk niet verstandig genoeg. Ja. En ik denk dat we best wel veel blunders hebben gezien de afgelopen tijd. Zeker waar het gaat om de coronaregels. Je hebt minister Ollengen die de uitslag van haar test niet zat af te wachten thuis. Minister Bijleveld die naar de kerk ging. Nou, ga zo maar door. Je zit in een bepaalde positie en je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid. En je moet dus veel beter nadenken over wat je doet en hoe je het doet. En het voorbeeld wat je geeft. Hè. Straks gaan we het hebben over Walil. Nou, je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid als bekende Nederlander. En zeker als politicus. Ja. Arjen, is dit inderdaad een voorgekookt iets geweest of niet? Hoe zie jij het? Bij Grapperhuis komt eigenlijk meestal in de problemen als hij dingen niet overlegt. Dus wat dat betreft heb ik... Ik heb een enorme sympathie voor die man die enigszins losstaat van sommige fratsen en beleidszaken. Dus ergens denk ik nog steeds dat hij 's ochtends onder de douche dit zelf bedacht heeft. Ja. En dat hij daarom niet is tegengehouden door een van die 20 miljoen communicatieadviseurs die er in Den Haag rond. Hij stond zich te verkneukelijken onder de douche. En hij dacht, weet je, dat ga ik doen, dat is leuk. Met die mondkapjes, waar ga je heen? Ja, zo moet er toch een beetje ontspanning. Ja. En dat is waarschijnlijk de ontspanning waar hij zelf ook naar snakt. Ja. Wat ik wel snap. Maar ja, is het ook een beetje zuur om hier nou heel moeilijk over te gaan doen? Misschien? Nou, heel moeilijk moet je... dit is natuurlijk dit is op zich een zuchtje in de coronacrisis. Ja. Ik denk niet dat we hier in de oudjaarsoverzichten nog drie kwartier over gaan napraten. Ik denk dat het fragment wel terugkomt aan het eind van het jaar, hoor. Ja, dat denk ik. Het is te leuk en te... Nou ja, te leuk, dat klinkt dan positief, maar te... bizar om niet nog een keer te laten zien, vrees ik. Ja, en het staat natuurlijk in geen verhouding tot het feit dat je dan op dat huwelijk die regels overtreedt. Maar ik hoop, kijk, ik heb zelf ook een zwak voor Fred Grapperhaus. Dus ik hoop waar zit hem dat dan in? Want Arjen, jij zegt net ook dat je vindt hem heel sympathiek eigenlijk, toch? Dat zit er voor mij in dat hij zich toch altijd wat lijkt te onttrekken aan de mallen die je hebt in Den Haag en aan hoe je precies moet gedragen. Hij is een beetje atypisch eigenlijk. Ja, en ik heb het is een van de weinige kabinetsleden bij wie ik altijd het idee heb dat ik een mens zie. Mm-hmm. Ja, maar je moet hem niet voor een camera zetten, blijkt elke keer. Het is niet voor niks dat ze hem vrij snel weggaat bij die coronapersconferentie natuurlijk. Het elke keer als je een man voor een camera zet en als hij dan weer jongeren probeert aan te spreken of relschops probeert aan te spreken. Hij doet zijn werk vast heel goed, maar mediatechnisch is het nou niet per se de meest handige politici om voor een camera te zetten. Al is dat Hugo de Jonge dat misschien inmiddels ook niet meer. Maar misschien is het ook wel dat ik een enorme sympathie heb voor mensen die eigenlijk niet geschikt zijn om voor een camera te zetten. Ja, dat werkt eigenlijk beter dan al die figuren die precies weten wat ze en wanneer ze en hoe ze het moeten zeggen misschien wel. Elger, heb jij het afgelopen weekend, want dat is wel een beetje de berichtgeving in de media en de toon ook, als een verlossing ervaren met alle versoepelingen? Nee, weer. Nee. Dat is, misschien ligt het aan mij, maar ik maak me nog steeds best wel voor zorgen. En ik zit nog in de trein van het gaat misschien wat hard. Zeker omdat de generatie waar ik toe behoor toch nog midden in de prikcampagne zit. En de ouderen dan misschien volledig beschermd zijn met twee Pfizer's in hun arm. Maar heel veel mensen nog niet. En er zijn er die gewoon denken, fuck it, mij kan niks gebeuren. Ik ga gewoon feesten, dat mag, vind ik prima. Mm-hmm. Maar ik ben zelf nog wel voorzichtig en... ik snap niet dat we zo snel die mondkapjes hebben afgeschaft. Terwijl zelfs het RIVM aangeeft dat die Delta-variant toch wel heel veel harder gaat dan ze 3 weken geleden dachten. dat we dat door moeten. Maar mondkapjes in Nederland is sowieso, we hebben dat nooit, tenminste de overheid heeft dat nooit gewild, volgens mij. Het was een soort maatschappelijke druk eigenlijk. En ook in alle onderzoeken blijkt dat mensen het een van de meest ingrijpende coronamaatregelen ooit vinden. Terwijl ik denk, ja, of het nou helemaal werkt of niet, ik denk kleine moeite, hopelijk groot plezier. Dus ik hou me ook nog zelfs gewoon op. Ik werd zelfs bij de balie hier, toen ik naar binnen kwam, kreeg te horen bij de balie, u mag me ophouden, maar het hoeft niet meer hier binnen. Ik zeg, ja, ik hou hem nog gewoon even op. Mm-hmm. Zeker totdat ik die tweede prik in mijn arm heb. Ja. En ik denk echt dat we te vroeg aan het feest vieren zijn. En dat gevoel had ik vorige zomer ook. Toen bleek het ook dat we te vroeg aan het feest vieren zijn. En ik hoop zo ontzettend dat ik geen gelijk ga krijgen. Ja, we zijn nu wel gevaccineerd dan, hè? Aan het eind van de zomer in ieder geval. Aan het eind van de zomer. Maar ik denk echt, als dit zo hard gaat, dat we nog een heel klein, en het zal echt niet meer overvolle ziekenhuizen zijn, maar wel een paar onnodige doden, dat we nog een vierde piekje krijgen in augustus. Daar ben ik bang voor. Ja. Arjen, dat hele we in de media, hè? We mogen weer, we gaan, we kunnen weer los. Voel jij je daardoor door aangesproken of niet? Met name de frase we mogen weer, die kan ik echt niet meer horen. Nou, we mogen weer. Nou, jij niet. Nee maar er zit wat me eraan stoort is aan de ene kant dat kennelijk de vraag of we, wie die we ook precies zijn, iets mogen relevant is. Terwijl ik denk, als die coronacrisis één ding heeft duidelijk gemaakt, dat we een heleboel verschillende groepen hebben die op verschillende momenten verschillende keuzes maken uit wat er kan, die verschillende angsten hebben, die verschillende belangen hebben. Dus dat we dat weer mag, die we bestaat een heleboel mensen die hele andere dingen willen. Ja. En dat en ik heb het gevoel dat ons een soort idee van collectieve bevrijding aangepraat of opgedrongen wordt van nu moet je gelukkig zijn, nu mag je niet meer klagen, nu mag je niet meer bang zijn. Ja. En daar heb ik, ik kan heel slecht tegen een we waarvan waar ik niet zelf voor gekozen heb. Ja, precies. Maar zou de media daarin dan wat, hoe zeg je dat, wat minder over we en wat meer genuanceerd en individualistischer over moeten berichten? Of ja, dat je als media moet proberen om genuanceerd te zijn en dus te laten zien wat er werkelijk aan de hand is. En een slogan als we mogen weer, of we willen weer, we gaan weer. Ja. Ja, dat is een hele oppervlakkige, vage aanduiding van de werkelijkheid. Ja, het is Louise van der Laan? Nou ja, heel veel mensen willen eigenlijk helemaal niet. Dus wij hebben het gevoel van, we moeten weer. Mm-hmm. Maar er zijn mensen die in eerste plaats het nooit leuk vonden, al dat drukke gedoe en op mekaars bovenlip zitten. En voor introverte mensen was het eigenlijk een hele fijne periode dit. Maar er zijn mensen die zijn het ontwend. Mm-hmm. Je komt terug van een druk café en heb ik echt vriendinnetjes die zeiden van, nou, ik moest even een dagje bijkomen, omdat ik er niet meer aan gewend was. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben zelf heel extrovert. Ik vond altijd enige feesten en festivals en borrels en recepties en ga zo door. Dus ik ben heel benieuwd hoe, als dat straks weer gaat gebeuren, hoe ik dat ga ervaren. Ja, want dat zou nog wel eens een koude kermis kunnen worden. Of nou zo. Ja, ik denk dat we allemaal eventjes tot een soort rustmoment zijn gekomen. En de vraag is of er een nieuwe balans gevonden gaat worden. Ja. En dat het voor sommige mensen ook heerlijk was om een soort gedwongen afstand en tijd voor reflectie en introspectie. Niet iedereen heeft ze ervaren. Het was natuurlijk voor heel veel mensen verschrikkelijk en eenzaam. En om naar de coronacrisis als een moment van reflectie. Nou ja, het is wat je ermee doet. En ik denk zeker voor de jongeren dat het heel pittig was. Ja. Ik heb een zoon van 17. Nou, die heeft dat hele schooljaar natuurlijk achter schermen doorgebracht. Dat is best pittig als je 17 bent. Maar aan de andere kant, laten we. Ik vind het heel mooi wat je zegt, Arjan. Dat verschil tussen die groepen, laten we ook ruimte hebben voor de mensen die wel nog afstand willen houden. En die wel nog rust willen hebben. En ga ze maar door. Maar is daar genoeg ruimte voor in de media op dit moment? Want je hoort termen als Summer of Love. En we kunnen dus weer. Maar is toch heerlijk? Ik heb ook ontzettend zin in Summer of Love. Maar dat hoef ik niet met 100.000 mensen tegelijk te doen. Je kunt ook gewoon één leuk iemand vinden om mee te zoenen. Ja. Goed, het RIVM, Arjan, liet eind vorige week weten dat er vrijdag voor het eerst in september vorig jaar geen coronadoden te betreuren waren. Is dat nieuwswaardig? Ja. Ja? Dat is het. Dat dan weer wel. Mensen, ik heb maandenlang die cijfers elke dag heel intensief gevolgd. En dit kwam ik inderdaad vrijdag kwam ik ineens tegen. Dacht ik, dit is toch een mijlpaal. Ja. Het is niet. Het is een symbolisch moment. Het is natuurlijk uiteindelijk zegt niet zoveel. Omdat we in die zin nieuwswaardig gezien hebben, dan is dat ook wel weer omhoog kan. Oké, we gaan door met acteur Bilal Wahin, die afgelopen vrijdag in Op 1 voor het eerst zijn verhaal deed nadat hij in maart in opspraak raakte, nadat hij een minderjarige had gevraagd zijn geslachtsdeel te laten zien tijdens een Instagram live sessie. Elger, was dit nu de eerste stap naar rehabilitatie? Poeh. Ik denk uiteindelijk wel. Of het de goede stap is, is een tweede, denk ik. Heb ik dan een heel politiek correct antwoord gegeven? Of? Nou, dat weet ik niet. Daar gaan we nog even verder over hebben nu. Arjen, was jij verwonderd over de rol van... want die zat er ook aan tafel bij Op 1. Saskia Belleman. Nou, wat heel... Verslaggever van de Telegraaf. Ja, nou, wat heel gênant was, was dat Bilal werd eerst... die kreeg van Saskia Belleman eerst de vraag van... Goh, wat vindt het slachtoffer ervan dat je hier zit? Mm-hmm. En daar zat achter dat 3 maanden geleden zou Wahib bij Bo zitten... en heeft het op het laatst afgezegd... omdat het slachtoffer had laten weten dat hij dat niet fijn vond. De familie ook, ja, precies. Ja. Wat een hele... Wat natuurlijk... De eerste vraag die je in zo'n situatie moet stellen is van... doe ik die 12-jarige onrecht door op tv te komen? Ja. Zullen we even naar Saskia Belleman luisteren? Hoe denk je dat die jongen en zijn ouders erover denken dat je nu hier zit? In die regeling is daar dus ook over gesproken. En ik heb mijn eerste keer Bo afgezegd omdat zij dat niet wilde. Omdat ik ze ook nog niet heb gesproken. Omdat ik ze ook niet in hun gezicht sorry heb gezegd. En daarna, ik mag hier nu zitten van hun. Ik heb hun advocaat gesproken en die zegt iets heel anders. Dan wil ik dat. Ja, weet je wat het is? We hebben een contract ondertekend. Als je dat contract hebt gezien, dan snap je, dan staat dat daar letterlijk in. Ja, de advocaat van het slachtoffer, Richard Korver, liet aan Shownieuws weten dat zijn cliënt er geen enkel belang bij heeft dat het hele verhaal nu weer wordt opgerakeld in de media. Nou, wij hebben contact gehad met de redactie van Op1 en zij zeggen dat vooraf met alle betrokken partijen is gesproken. Ja, wat moeten we hier nou mee? Dus dan zegt de. Ja. Dan zegt Op 1 kennelijk dat Korver liegt. Ja, nou ja. Want als Korver zegt van dat slachtoffer en zijn familie willen dat niet. Mm-hmm. En Op 1 zegt... We hebben met iedereen gesproken. Dat betekent niet dat die afweging ook... Ja, of Korver niet. Of Op 1 heeft het aangehoord en heeft gedacht... Sticker maar in met je 12-jarige. Ja. Het is natuurlijk zo, hoe je het ook bekijkt... Het is nooit in het belang van die jongen van 12 dat Bilal daar zit. Er is geen scenario te bedenken waarin hij daar een belang bij heeft... dat Bilal daar gaat zitten om het weer te bespreken. Ja, ja. Het is alleen maar in het belang van hemzelf, van Bilal... om misschien zijn carrière te redden. Terwijl ik denk, wacht gewoon. Waarschijnlijk heeft hij op een gegeven moment ongeduldig thuis zitten... en dacht, na 4 maanden mag het toch wel weer. Mm-hmm. Zo voelt het een beetje voor toch een soort van eerste stap op weg naar een rehabilitatie. Terwijl ik denk... laat het gewoon gaan. Neem de tijd. Mm-hmm. En wie weet wat er dan weer op je pad komt. Het voelt als het willen forceren, het versnellen van die... Ja, als je dat dan zo wil noemen, rehabilitatie. Ja, ja. Louis van der Laan had Op 1 hem moeten uitnodigen. Ik vind het een hele lastige. Kijk, hij heeft zijn excuses aangeboden. Maar de vraag is wat hij dan nog verder doet. Want het lijkt wel heel erg op dat het gaat... omdat natuurlijk alles was afgezegd, al zijn contracten. En hij kon eigenlijk verder helemaal niks meer. Dus dat hij wat moet. Aan de andere kant vond ik hem in dat interview wel ook heel oprecht. Hij is echt wel door het stof gegaan hij heeft wel wat geleerd. Maar de vraag is wat hij nu gaat doen daarmee. Want nu, als je alleen maar nu het gaat juridiseren... van ja, maar we hebben een contract en we hebben afspraken... en dat staat in de regeling en ook weer... dan denk ik van ja, maar dat is nou juist niet wat de conclusie moet zijn. Van ha, het is lekker klaar. Nou, zo zei hij het niet hoor, dat wil ik hem niet tekort doen. Maar dat ik denk van... als je echt iets geleerd hebt hiervan, ga dan ook kijken van hoe maak je jongeren weerbaar voor dit soort situaties. Ja. Hoe ben jij je ethisch kompas zo kwijtgeraakt? Dit zijn hele grote vragen in de samenleving. En het haakt ook in op die onderwerpen eerder. Hè? Als vrouwen op de KMA zich niet veilig voelen. Dat heeft ook hiermee te maken. Waar zijn de grenzen? Wat is grensoverschrijdend? Ja. Nou, als hij daarmee aan de slag zou gaan. Precies, en echt laat zien dat hij echt veranderd is en wat geleerd heeft. Dan kunnen we niet meer gaan denken van ja, misschien is het gewoon een goede acteur die denkt, ik wil weer aan de bak. Een vraag waar iedereen zich bezig mee zou moeten houden. Toch in dit hele verhaal. Alle spelers eigenlijk. Ja. Frank van Pamelen is binnen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Met onder zijn arm de taal. Onder mijn arm de taal, ja. Goedemorgen ook iedereen hier aan tafel. Ja, we gaan in de taal. Alles zit mee. Niks zit tegen. Ja, Oranje supporters gisteren op weg naar het stadion in Boedapest. Geen vuiltje aan de lucht, letterlijk en figuurlijk. Max Verstappen had de Grand Prix van Oostenrijk gewonnen. Mathieu van der Poel pakte de Tour-etappe en de gele trui. En met Donny Malen in de spits zou Nederland die Tsjechen wel even verslaan. Alles zit mee. Niks zit tegen, dus ja. Dus ja, maar het werd dus nee. De licht kreeg rood, Tsjechië het op de heupen. Niet één Hollands schot op goal, Karl-Johan. Niet één. De ontgoocheling was groot, ook bij jou thuis, heb ik begrepen. Ja. En het bijzondere was, de analisten hadden een afloop nauwelijks over de rode kaart, maar wel over de terugkeer van een oud fenomeen. Ik weet het ook niet, maar deze mag je wel plaatsen onder de noemer een advocaatje, denk ik. Hè? Ja, de boer deed een advocaatje, werd gezegd. Hè. Exact 17 jaar geleden haalde Dick advocaat tijdens het EK tegen Tsjechië ook de gevaarlijkste speler van het veld. En gisteren deed Frank de Boer precies hetzelfde. Toen Arjen Robben, gisteren Doniel Malen. De boer deed dus een advocaatje. Dat is een mooi taalfenomeen eigenlijk. Hè? Dat je een iemandje kan doen. Een naampje, meestal een verkleinvormpje. Een van Persietje is zo'n dolfijnduikkopbal. Een van Gaaltje is het beledigen van de pers. Hè? Ben jij nou zo dom? En een advocaatje is een onbegrijpelijke wissel. Je gevaarlijkste aanvaller met snelheid, als je met 10 komt te spelen, ja, dan moet je kunnen counteren. En dan heb je die snelheid nodig. Maar dit is een statuswissel. Ja, een statuswissel, volgens Pierre van Hooijdonk. Die term die kende ik nog niet. De statuswissel, je wisselt dan niet op basis van prestatie, maar op basis van prestige. Niet Memphis Depay eruit, wat misschien wel logischer zou zijn geweest, maar Doniel Malen, die staat iets lager in de oranje pikorde. Het werd door onze analisten benoemd als een wisselblunder, als een advocaatje. Ja, dat zeiden ze dus tegen Frank de Boer, een advocaatje dus. Overigens is een advocaatje natuurlijk ook nog iets anders, namelijk een eierlikeur. En ook dat kan een verklaring zijn dat Frank de Boer af wilde van de razendsnelle Doniel Malen. Want een bekend merk advocaat maakte in de jaren 80 reclame met deze slogan. Lekker langzaam. Ja, ken je hem nog? Lekker langzaam. Frank de Boer deed gisteren dus een advocaatje. Een onbegrijpelijke wissel om de snelheid eruit te halen. En dat mag je vanaf nu gerust een Frank de Boertje noemen. Goed, ja, en ondertussen deed ergens anders in Europa, in Frankrijk om precies te zijn, in Bretagne om nog preciezer te zijn, deed Mathieu van der Poel een Mathieu van der Poeltje. Hij won. En hij was daar zeer emotioneel onder. Maar ja, het is een droom die toch wel uitkomt. Welke woorden horen bij die droom? Wow. Moeilijk te zeggen. Die zuchten, moeilijk te zeggen. Mathieu van der Poel, voetballers hebben vaak een woordje wel klaar. Hè? Bravoer, mediatrainingen. Maar wielrenners, ja, dat zijn meestal niet zulke praters. En het is natuurlijk ook een moeilijke vraag. Welke woorden horen bij een droom? Ja, zeg het maar. Dat is ook moeilijk te zeggen. Mathieu van der Poel deed wat zijn vader Adrie ooit één keer deed en wat zijn opa Raymond Poulidor nooit was gelukt, de gele trui pakken. En dus liepen de emoties hoog op, bij Mathieu zelf natuurlijk, maar ook bij pa van der Poel. Adrie stond langs het parcours op een plek met amper 3G. Hij kon de koers nauwelijks volgen, maar gelukkig was daar een campertje met een tv-schermpje. En daar zag hij, de hand boven de ogen tegen de zon, de laatste meters van zijn zoon. En hij gaf commentaar en hij moedigde hem aan. En hij gebruikte erbij alle woorden die hem in de emotie van dat moment te binnen schoten. Let op, het Frans is...